Mâine, Comisia de Cultură a Camerei Deputaților va analiza proiectul propus de Georgică Severin și va elabora un raport pe care îl va înainta spre dezbatere plenului. Apoi, modificările vizând legea 41 vor ajunge la Senat, care este fort decizional în acest caz, ne-a informat redactorul nostru Andrei Șerban. Parlamentarii socialdemocrații vor susține ca ultimă soluție pentru salvarea televiziunii române inițiativa legislativă propusă de copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, și anume intrarea instituției în insolvență. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că Parlamentul trebuie să găsească o rezolvare pentru situația financiară în care se află televiziunea publică, în contextul în care guvernul nu se implică în această problemă. Am avut mai multe discuții cu domnul Tăriceanu în ultima perioadă și suntem preocupați, nu numai noi doi, mulți parlamentari, de situația de la TVR. Obiectivul nostru a fost și rămâne salvarea TVR-ului. Dacă modificarea legii în așa fel încât TVR-ul să poată intra în insolvență, dar să nu poată ajunge la faliment, este ultima soluție, vom adopta. Modificările propuse de socialdemocrați la legea privind funcționarea Societății Române de Radiodifuziune a Societății Române de Televiziune au fost dezbătute astăzi și la Radio România Internațional. Invitata emisiunii Magazin, Simona Bucura Oprescu, purtătoare de cuvânt a grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, a explicat că separarea funcției de președinte al Consiliului de Administrație de cea de director general ar duce la îmbunătățirea managementului celor două instituții. Pe de altă parte, deputatul neafiliat Mihai Deaconu a precizat că insolvența este singura soluție de redresare a TVR, iar unificarea cu radioul ar afecta buna funcționare a acestuia din urmă.